Można? Można. Oferta ważna od 8 do 12 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Należy wprowadzić nowy porządek prawny w sprawie ochrony zwierząt, mówi Jarosław Kaczyński. W Karpaczu na Dolnym Śląsku zaczęło się forum ekonomiczne. Jest 400 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 kolejnych zgonów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wsparł projekt nowej ustawy o ochronie zwierząt. Zakłada ona m.in. zakaz prowadzenia ferm zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Lider Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że proponowane przepisy mają na celu zapewnienie lepszej ochrony zwierząt oraz wyrównanie standardów prawa w tym zakresie do poziomu państw zachodu Europy. Jarosław Kaczyński dodał, że liczy w tej sprawie na poparcie wszystkich środowisk. To jest taki znak zmiany na lepsze. My liczymy tutaj także na poparcie ponadpartyjne, bo to nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia związana z tym wszystkim, co, jak już dwukrotnie mówiłem, określa się jako humanitaryzm i to jest związane także po prostu z tym wszystkim, co odnosi się do ludzkiej dobroci, do ludzkiej uczciwości w tym szerokim tego słowa znaczeniu, do tego po prostu, żeby człowiek był dobry. Proponowane prawo dostało nazwę Piątki dla Zwierząt. Prezentacja raportu Szkoły Głównej Handlowej o stanie polskiej gospodarki rozpoczęło 30. Forum Ekonomiczne. Spotkanie nazywane Polskim Davos w tym roku z uwagi na zagrożenie koronawirusem odbywa się nie w Krynicy, a w Karpaczu. Naukowcy z SGH w obszernym zbiorze zaprezentowali skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Rozmawiał z nimi nasz reporter Paweł Pawlica, który jest w Karpaczu. Raport przygotowywany od miesięcy przez badaczy z SGH zawiera raczej pozytywne wnioski. Polska najlepiej z krajów Europy Środkowej wykorzystała ostatnie lata. Między innymi 2,5-krotnie zwiększone zostało PKB. Opracowanie w ostatnich tygodniach zostało uzupełnione o wpływ pandemii koronawirusa na rozwój gospodarczy i tu już wnioski nie są aż tak optymistyczne, mówi profesor Piotr Wachowiak, rektor SGH. Drugi raz nie możemy sobie pozwolić na zamrożenie gospodarki, bo jeżeli już ją drugi raz zamrozimy, to niestety już jej nie odmrozimy. Forum ekonomiczne w Karpaczu potrwa do czwartku. Wśród 1,5 tysiąca gości są m.in. przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki i organizacji pozarządowych. Wydarzenie z uwagi na pandemię COVID-19 odbywa się w zamkniętym hotelu. Uczestnikom przy wejściu mierzona jest temperatura. Wszyscy muszą też mieć zasłonięte usta oraz nos. O czym z Karpacza mówił Paweł Pawlica. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 400 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 12 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 800 zainfekowanych osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia kolejny raz zaapelował o szczepienie się przeciw grypie. Wojciech Andrusiewicz zapewnił, że w tym roku nie zabraknie szczepionek dla Polaków. Szczepionki jak każdego roku do aptek trafiają we wrześniu, nie wcześniej. Ta aprowizacja dopiero się rozpoczęła. Tych szczepionek nie zabrakło, one są w trakcie dostaw. W tym tygodniu partia szczepionek, 200 tysięcy sztuk, będzie trafiała do hurtowni. Ostatni tydzień września to jest 400 tysięcy sztuk, które trafi do Polski. Potem pierwszy tydzień października 500 tysięcy sztuk. Rzecznik Resortu Zdrowia dodał, że zamówienie opiewa także na 200 tysięcy szczepionek, które mają dotrzeć w połowie przyszłego miesiąca. Swietłana Cichanouska wezwała kraje Europy do pomocy Białorusinom protestującym przeciw dalszemu sprawowaniu władzy przez Aleksandra Łukaszenkę. Białoruska opozycjonistka wystąpiła w Komisji Spraw Politycznych, Praw Człowieka i Demokracji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Debata miała formę wideokonferencji, a jej wystąpienie było transmitowane z terytorium Litwy. Cichanouska podkreśliła, że mieszkańcy kraju nie zamierzają się poddać, a ona sama odrzuca możliwość odwrócenia się opinii międzynarodowej od Białorusinów. My country, my nation, my people. Mój kraj, naród i moi ludzie wymagają natychmiastowej pomocy. Potrzebujemy międzynarodowej presji na tę jedną osobę, desperacko trzymającą się władzy, oraz sankcji przeciw osobom, które wydają i wykonują przestępcze rozkazy sprzeczne z międzynarodowymi normami i prawami człowieka. Potrzebujemy wypuszczenia więźniów politycznych i rozpoczęcia cywilizowanego dialogu, który pozwoli Białorusinom pójść naprzód. Opozycjonistka ostrzegła przed jakąkolwiek normalizacją stosunków z białoruskim prezydentem i jego reżimem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale od północnego zachodu przybywać będzie chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. Na północy porywisty wiatr od 18 stopni w Gdańsku i Augustowie do 20 w Warszawie, Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie, 21 w Poznaniu i 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez te super oferty oszalałem. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Sony z technologią Extra Bass do 18 godzin pracy na baterii zapłacisz 389 zł, oszczędzając 30 zł. Wspierajmy razem polskie szkoły, przekazując im laptopy. Dołącz do akcji MediaMarkt i Zenek Dzieciom. Kupując pomagasz, bo liczy się każdy zakup. Szczegóły na mediamarktdzieciom.pl. MediaMarkt. Witam koledzy, jak mnie słychać? Słychać cię. Słyszeliście o tej akcji dla profesjonalistów w Peugeot? Do wygrania jest paliwo, na którym można pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. To profesjonalnie, gdzie się kierować? Jakie warunki? Trzeba kupić dostawczaka Peugeot i wziąć udział w konkursie. No, to w drogę. Kupując teraz dostawczego Peugeot, można wygrać kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawcze.peugeot.pl. Czas wyrównać rachunki. Ale proszę pana, to pomyłka jakaś. W sensie gazu, prądu i innych takich. Wyrównaj rachunki w Żabce. Teraz prowizja za każdy rachunek już od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polska marchew 60% taniej, tylko złoty 59 za kilogram. A awokado Hass 3 w cenie 2. 3,99 za sztukę przy zakupie 3. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Cicha i oszczędna zmywarka Siemens, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją spieniania mleka, teraz taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Feld-Wojtkowska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Witam Państwa, naszym gościem jak co w drugi wtorek jest redaktor Marcin Wolski. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie, z prawdziwą przyjemnością. Panie Marcinie, co dzisiaj? A dzisiaj bardzo nietypowo, ponieważ już żeśmy się tak przekopywali głęboko, że postanowiłem kopać jeszcze głębiej. Nie znaczy, żebyśmy się dokopali do międzywojnia, chociaż patrząc na Festiwal Opolski, który kopie gdzieś na głębokości 40 lat przed naszą obecną erą, to może i na międzywojnie przyjdzie czas. Nie. A? Tu wejdę w słowo. Tak? Dobrze, nie wejdę, przepraszam, bo bym zepsuł niespodziankę. Dobrze. Chciałem sięgnąć do swoich bezpośrednich poprzedników, z którymi, że tak powiem, jeszcze żeśmy się spotykali na korytarzach tego gmachu, z tym, że w którymś momencie oni zmniejszyli swoją działalność, a już po 89 roku zupełnie zniknęli. Myślę o tej generacji, która dała takie zjawisko jak podwieczorek przy mikrofonie. Zanim jednak przejdę do podwieczorku, proponuję, żebyśmy w klimat epoki wprowadzili się za pośrednictwem piosenki niedawno zmarłego, nieodżałowanego Piotra Szczepanika. Nigdy więcej, bardzo proszę. Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś? Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ martwą ciszą. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej już nie podnoś na mnie głosu. Nigdy więcej nie ryzykuj jednym słowem. Mogę później nie zapomnieć, co mi powiesz. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. To był Piotr Szczepanik. Też chyba jeden z częstych wykonawców od wieczorku przy mikrofonie, który tym się charakteryzował, że ściągał wszystko, co wówczas istniało ciekawego na rynku. Samemu też zdarzyło mi się raz czy dwa w tym programie wystąpić. Pod wieczorek przy mikrofonie zresztą był jednym z wielu programów rozrywkowych, o których już niewiele kto pamięta. Był robiony w Łodzi program z dywanikiem, był Wesoły Kramik, było tego bardzo dużo. Pod wieczorek o tyle był ważny, że nawiązywał do tradycji międzywojnia. Jednym z pomysłodawców zresztą był autor i wykonawca, o którym za chwileczkę będę mówić, Andrzej Mieńgowski, pseudonim Andrzej Rumian. I właśnie, jak mówię, nawiązywał do tych tradycji międzywojnia, które miało znakomitą rozrywkę radiową, szyldem takim najbardziej głośnym była Wesoła Lwowska Fala. Tym, że oczywiście to były dwa jakby schematy, ponieważ Wesoła Lwowska Fala to był program przygotowywany, można powiedzieć. Natomiast pod wieczorem przy mikrofonie był programem z publicznością. To była z jednej strony zaleta, ale z drugiej strony pewna wada. Dlaczego zaleta? Polegało to na tym, że grupa artystów z utworami, początkowo wyłącznie premierowymi, jeździła po kraju, ogrywała program i nagranie następowało już wtedy, kiedy artyści byli gotowi. Aha. Tak, i to było, czyli po prostu można powiedzieć z punktu widzenia artysty, chałturzysty, płatne próby. Po prostu. No i w Warszawie chyba restauracja Stolica, w każdym razie obok dzisiejszego gmachu telewizji na Placu Powstańców odbywały się podwieczorki. Powiem szczerze, mnie się to nie podobało, ponieważ była to tak zwana zorganizowana publiczność. Zwieziona autokarami z Polski B, a może nawet Z, prawda? Gdzie główną troską tej frekwencji było pilnować, żeby ktoś wuzetki z sąsiadów nie sprzątnął przed nosem. W związku z tym artysta musiał się wbić między tą, może kieliszek wina, między ten kieliszek wina, a tą wuzetkę i jakoś dotrzeć do tego widza, co udawało się nieliczne. A jaki był cel zwożenia tej publiczności? Przecież znaleźliby chętnych. Oj nie. Nie, bo proszę zwrócić uwagę, że w Warszawie, chyba że to było jakieś rzeczywiste wydarzenie, to było trudno widza, który kupiłby bilety. Przecież gdzieś już na wstępie naszego powojennego bytu utarło się, że rozrywka jest za darmo. Że owszem, do kina się kupuje bilet, do teatru się kupuje, ale rozrywkę to kupuje rada zakładowa i tak dalej. W Warszawie, kiedy można było spotkać Łazukę, o którym będzie dalej, na ulicy, to Łazuka nie był żadną sensacją. Mogę pójść, nie pójdę. Natomiast dla ludzi, którzy znali Łazukę z legendy i z filmu Nie lubię poniedziałków, to zobaczyć żywego Łazukę i pochwalić się teściowej, no to było wydarzenie, więc stąd to był główny powód, że ci ludzie, a potem to było wielkie przedsiębiorstwo i ona musiało przepuszczać ogromną ilość widzów, no i stąd to się brało. Tak z ciekawości spytam, to była kameralna scenka, czy tam siedziała większa publiczność? Nie, no, sala powiedziałbym średniej wielkości. No, na pewno nie była to scenka jak kabarety, bo tam cenzura pozwalała się grać do 100 widzów i tak, czy 120, jak pod egidą, powiedzmy sobie, czy nawet jak Dudek z kolei, który był długą kiszką w kawiarni. Cenzura łaskawsza niż kobiet. Nowy Świat. Ale zanim zaczniemy opowiadać na tych szczegółach, to może jedna właśnie z jezdówek tego programu, właśnie wspomniany Andrzej Rumian, który miał taki stały punkt wiadomości z kraju i ze świata, może powiedzieć, że Rumian funkcjonował w Polsce nie tylko jako artysta, ale jako takie zjawisko jak Radio Jerewań w dawnym Związku Sowieckim. Znaczy mnóstwo obiegowych antyrządowych dowcipów krążyło od słów szanowny panie Rumian. Dlaczego? I to była odpowiedź, na którą oczywiście nie było odpowiedzi. Odpowiedzi, które robił rzeczywisty Rumian w rzeczywisty podwieczorku. Mamy próbkę, posłuchamy. One nie są aż tak zjadliwe, ani tak ostre, ale przynajmniej śmieszne. Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Najpierw z kraju. Szerzą się pogłoski o wykryciu milionowych nadużyć kantów i kradzieży w spółdzielniach budowlanych. W związku z tym spółdzielnia Domeczek Jednorodziny nadesłała na moje ręce następujące oświadczenie. Nieprawdą jest, jakoby jedyny dom zbudowany przez naszą spółdzielnię za pieniądze członków należał do naszego prezesa. Prawdą natomiast jest, że powyższy dom należy do cioci naszego towarzysza prezesa. W dalszym ciągu z kraju. Dokucza nam ostatnio plaga wilków. Zuchwałe zwierzęta w biały dzień wdarły się do jednego z wydziałów kultury w pewnej wojewódzkiej rady narodowej. Miejscowy aktyw w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa nie stracił głowy. Przeciwnie, jął obrzucać bezczelne drapieżniki panem Tadeuszem, a Mickiewicza w sztywnych okładkach. Niestety zgłodniałe bestie w okamgnieniu skonsumowały 300 egzemplarzy pana Tadeusza, po czym zabrały się do urzędników. To opłakane wydarzenie przypomniało naszym władzom, że gajowi nie posiadają broni, nie wiedzą jak walczyć z plagą wilków. Wydano natychmiast zarządzenie nakazujące gajowym rzucanie się na wilki z zębami. Za zagryzienie wilka Basiora gajowy otrzymuje srebrny krzyż zasługi. Za zagryzienie wilczycy sztandar współpracy. Za zagryzienie całego stada wilków trzydniowa przejażdżka statkiem po Wiśle wraz z utrzymaniem. W dalszym ciągu z kraju. Cały powiat wielkomordecki dyskutuje nad niezwykłym wydarzeniem we wsi Głodziki. Oto za stodołą należącą do małorolnego gospodarza Pyćki Michała trysnął w środę strumień srebrzysty prosto w górę. Początkowo myślano, że to woda i chciano źródło zasypać. Dopiero gdy żona Pyćki Genofefa po wypiciu rzekomej wody zalała się, przekonano się, że to spirytus. Pyćko z kłonicą w ręku broni dostępu do źródła, sam jednak nie pije, bo musi czuwać. Dookoła zagrody Pyćki koczuje tłum mieszkańców z okolicznych wsi. Czekają oni z wiadrami w dłoniach na chwilę nieuwagi chciwego Pyćki. Tłum powiększa się z chwili na chwilę, a spirytus tymczasem wsiąka w ziemię. Wiadomości z zagranicy, Indie. Redaktor Jan Kiszka, znany polski grotołaz, wszedł tu do groty Uluhaha w północnych Indiach i przepadł. Na ratunek naszemu bohaterowi pospieszyli bracia Trampkowie, wybitni nasi grotołazi. Weszli do groty Uluhaha i przepadli. Natychmiast wysłano im na pomoc 200-osobową ekspedycję, która weszła do groty Uluhaha i przepadła. Wtedy pospieszył na ratunek oddział straży pożarnej z Gwiździna, orkiestra Dęta, gazownic Kłobucka, dwa helikoptery z aeroklubu w Łomży, załoga wytwórni torebek damskich z Mszczonowa, zarząd handlu mięsem, kuria biskupia z Płocka i sierżanci rezerwy. Wszyscy oni weszli do groty Uluhaha i przepadli. Na pomoc zaginionym bohaterom pospieszył chór dzieci z Włocławka, związek kynologiczny, wszyscy młodzi patrioci, kobiety, Polki, malarze, akrobaci, dozorcy domowi oraz emeryci. Wszyscy oni chcieli wejść do grotu Uluhaha i zginąć. Na szczęście nie wydano im paszportów zagranicznych. Urzędnik od paszportów, znany polski grotoła, zginął bowiem w jakiejś innej grocie. Nowy Jork. Amerykańscy uczeni wynaleźli niezawodny aparat do wykrywania nadużyć, fałszerstw i kradzieży. Aparat ten poddawano próbom w laboratorium w stanie Kansas. Onegdaj aparat wyleciał w powietrze w tajemniczych okolicznościach. Po kilkudniowym gorączkowym śledztwie policja amerykańska wykryła sprawcę przestępstwa. Był nim bawiący w USA rzekomo u wuja wysłannik warszawskich sklepów komisowych. No więc niektóre przynajmniej dowcipy zachowały aktualność do dziś dnia i to jest, powiedziałbym, przerażające. Tak, tak. Rumian był jedną z takich postaci, ale przewinęła się naprawdę plejada i chciałbym teraz przypomnieć kolejnego, z którego znałem osobiście, z Rumiana też kiedyś poznałem, Tadeusz Chyła. To była wielka postać naszej rozrywki. Potem stworzył nawet grupę wspólnie z Jackiem Dzierzychowskim i Kazimierzem Grześkowiakiem i odnieśli ogromny sukces w Opolu. Ja też kiedyś występowałem z nim na scenie i powiem szczerze, że to był jeden z najbardziej dramatycznych występów, ponieważ o czym nie wiedziałem, dostał w trakcie tego występu ataku padaczki. O Boże. No straszna historia, rzuciliśmy się na go ratować, ale on już, że tak powiem, poza sceną wpadł między kable. Jak zaczęliśmy myśleć, jak przegryzie któryś z kabli wysokiego napięcia, no skończyło się dobrze, ale wtedy się okazało, że artyści prywatnie chorują. O czym powiem szczerze, a dużo takich artystów między nami było, nie wiedziałem aż do tej pory. No ale póki co, bawmy się, jak mówił Bomarsze, kto wie, czy świat potrwa 3 tygodnie. Pastuszek i gąski. Chodzi pastuszek za gąseczkami, a ma ich razem 7. Chodzi pastuszek za gąseczkami, ja tam za tobą nie będę, Mariolo, Mariolo, moja Dolo. Idzie Dolo. Pasie pastuszek, gąseczki pasie, a bąkiem buczy na basach. Pasie pastuszek, gąseczki pasie, ja tam nie będę cię pasał, Mariolo, Mariolo, moja Dolo. Idzie Dolo. Skubię pastuszek, gąseczki z piórek, to z nudów trzeba coś dłubać. Skubię pastuszek, gąseczki skubię, ja tam nie będę cię skubał, Mariolo, Mariolo, moja Dolo. Idzie Dolo. Pędzi pastuszek do domu gąski, bo już mu w nosku zakrzepło. Pędzi pastuszek do domu gąski, a mnie tam zawsze jest ciepło, Mariolo, Mariolo, moja Dolo. Idzie Dolo. Patrzę pastuszek za jedną gąską, bo gdzieś przepadła bez wieści. płaczę za jedną, a ja nie będę. Toż jeszcze tyle jest gęsi, Mariolo. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. 76 lat temu w Warszawie wybuchło powstanie. Bohaterowie tamtych dni, powstańcy warszawscy, są jeszcze wśród nas. Dziś mogą liczyć na naszą pamięć i pomoc. Dołącz do nas. Wejdź na bohateron.pl i wyślij kartkę. Ty też możesz pomóc. Pokaż, że pamiętasz i wspierasz. Włącz historię. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do powtórki z rozrywki. Przypomnę, że naszym gościem jest redaktor Marcin Wolski. A skoro padło słowo trójka, to też taką przypomniałem sprawę, że na tą melodię o tego pastuszka i gąsek napisałem finał do pierwszej takiej szopki, wewnętrznej zresztą trójkowej. Ta bariola była... Opolne. To powtarzało się w refrenie i troszkę żeśmy sobie wtedy pożartowali. Znaczy się na antenie, nie, to buje wewnętrzne, ale usłyszało to publiczność oddana, wierna. Przecież przypomnijmy, to były czasy, kiedy właściwie wszyscy słuchali trójki. A wszyscy zaczęło około 1 000 000 ludzi, bo reszta albo nie była zainteresowana, albo nie miała radioodbiorników z UKF-em. Wtedy jeszcze poziom techniki był dosyć średni, ludzie odbierali głównie pierwszy program, niektórzy wręcz mieli kołchoźniki, no a jak już mieli radia, no to byli wybrańcy losu, jak inny bohater podwieczorku przy mikrofonie, Sołtys Kierdziołek, w którą to rolę wcielał się autor tego całego przedsięwzięcia, jedna z też z tych kultowych postaci tamtejszej ówczesnej rozrywki, Jerzy Ofierski. Chorowa. No, i wysiadła mi moja super heterodyna. 20 lat bezawaryjnie działała, no ale zmogły ją wreszcie te wahania napięcia w sieci. I pomyśleć, że było to pierwsze powojenne radio w naszej wsi. Pamiętam jak dziś u Bielaków, jak raz urodziła się Mańka. No. Od razu było widać, że rośnie nam trudne pokolenie, bo gębę z przeproszeniem tak darła, że człowiek formalnie nie mógł wysłuchiwać podszeptów wrogiej propagandy. Myślę se, Kierdziołek, nie ma co, no trzeba coś z tym krzykiem zrobić. No i kupiłem radio. Pierwszorzędny był aparat, taka super heterodyna. Jak na tamtejsze czasy, to padą wam aparat luksus. Tyle ino, że nie grał. Nie ma się co dziwić. Aparat był przedwojenny, miał inną orientację polityczną. To te demokratyczne audycje formalnie nie chciały mu przechłodzić przez kondensatory. O. No... I tak się zaczął ten pojedynek na decybele między Mańko a moją superheterodyną. Potem to jest aparat naprawili w uspołecnionym warsztacie, wstawili mojej superheterodynie upaństwowione lampy. No i zgrała potem, jak się ją nastawił. Oj, ciekawe, to były czasy. Wtedy żeśmy jak raz kładli fundamenta pod wyż demograficzny. Nikt to się wtedy nie ociąga. Wszystkie chłopy w jednym szeregu. i stary, i młody zaludniali żwata ziemicę piastowską. Inna rzecz, ze warunki mieliśmy wtedy cieplarniane. I pleban namawiał, i obiad materialistycznie błogosławił. Wtedy można było zaludniać, nie umierać. Takie czasy. No, ale rzecz jasna, w miarę jak dzieciaków przybywało, co było coraz więcej radioaparatów we wsi kupować. A no, ładne to były czasy. No, ale potem wybuchnęła we wsi telewizja i się widziało, że już wszystkie radia pójdą w kąt. O, mówię wam, schodzili się ludzie jeden do drugiego, sąsiad do sąsiada, żeby podziwiać te myskę Miki, tego misia z Łokienka, pana Kłociniaka. No mówię wam, że wieś formalnie żyła od godziny 17 do 22. Ogromne dobrodziejstwo to było. Ludzie się wyleczyli z bezsenności we wsi. No, powiadam wam, że i ślubów się więcej od razu zrobiło, bo to w pierwszym okresie rzeźba po cimku podziwiali ten najkrótszy program telewizyjny Europy, nie? Ogromne sukcesy. Ale wiecie, po paru latach ten i ów po kryjumku zaczął znowu wyciągać radio i tam po kryjumku sobie słuchać, bo godajcie se co chcecie, ale żebyś tam wy ludzie wiedzieli, że i ta super heterodyna moja też miała swoje zalety, żebyś tam wy wiedzieli, jakie jo audycje na tej super heterodynie gasiłem, to wiary byście nie dali. No sumiennie wam mówię, prawda, że sum wtedy byłem przeważnie w izbie, ale co mi tam, gasiłem go, ten aparat i koniec. No niby telewizor też można wyłączyć, ale wiecie, mnie to się zawsze wydaje, że tam złokreś jakiś ciort w tym kineskopie siedzi i patrzy, kto gasi. A potem jeszcze opowiada do tych artystów i prelegentów, ile to tych telewizjorów zostało wygaszone, oni się zrażają, zniechęcają i potem grałem jeszcze gorzej. No weź ma takiego starego maciastyka. Parę lat temu to on do mnie przychodzi, mówi, co wy tam są, ty się z tym swoim radiem, mówi. W telewizji to można patrzeć i można słuchać. A teraz przychodzi i mówi, niech to ślak trafi, nie dość, że słuchać nie można, to jeszcze patrzeć trzeba. Ja to taki radykalny nie jestem w sądach. Mam owszem telewizjor, łopala, mam jak się patrzę, ale w miejsce super heterodyny nowe radio też se kupię. Bojcie, po mojemu telewizja to jest jak młoda dziewucha, co jak się do niej zapali, ale w robocie przeszkadza. A radio to jest jak żona. Trzescy na duchę, a człowiek swoje robi. Trzeszczy na duchę. Jerzy Ofierski, tu może zaskoczę i pana, i słuchaczy. Jerzy Ofierski, mimo takiej swojej aparycji bardzo pasującej do tego sołtysa, był bardzo młodym człowiekiem. Można powiedzieć par excellence inteligentem. Napisał parę książek, w tym jedną czytałem chyba, co się nazywało, czy Morderstwo w Holland Tunelu, czy coś w tym rodzaju, taka sensacyjna rzecz rozgrywająca się w Ameryce. I jest doskonałym przykładem, że czystej wody inteligent może grać prostaka. Natomiast tragedią jest, kiedy prostak próbuje grać inteligenta. A propos tego radia, to przypominam się z moje zamierzchłe dzieciństwo. Mieliśmy w domu radio, odbiornik Saba, nawet nie wiem jakiej produkcji, który tym się charakteryzował, że poza tymi gałkami i tak dalej, miał takie płócienko z przodu. Miał takie płócienko i kiedy w którymś momencie moja gosposia na nieszczęście tego radia powiedziała, że idą takie czasy, że na tym płócienku ludzie będą występować i nam do mieszkania zaglądać. No i ja tak się tym podnieciłem, że paluszkiem wydłubałem w tym płócienku dziurkę, potem drążyłem dalej i to wspaniałe radio Szlak trafił. A skoro jesteśmy przy tych znowuż bohaterach, to Nawiążę do wspominanego na wstępie Bogdana Łazuki. Napisałem kiedyś dla niego piosenkę i dla kompozytora Romana Suchockiego. I oto i ona. Samotny mężczyzna, Bogdan Łazuka. Samotny mężczyzna jest panem swych godzin. Jak chce, to zostaje, jak chce, to wychodzi. Ma pełnię swobody, rozkoszny ma byt. Samotny mężczyzna, samotny mężczyzna, szczęśliwy to ty. Nikt nie blokuje mu łazienki, nikt nie pilnuje, kiedy wstał. Jeżeli zjawią się panienki, to tylko dla kontaktu ciał. Nikt mu nie robi scen przy kuchni, nikt w papilotach nie śpi w noc. Nikt nie przestrzega, nie pij wódki, nie gdara znów ściągnąłeś koc. Samotny mężczyzna jest panem swych śmieci, do szczęścia nie musi mieć żony i dzieci. Nie musi wyliczać się z premii, fuch. Samotny mężczyzna, to lekki jest duch. Nikt nie ucieka mu do mamy, serwisu mu nie tłucze nikt. Przy brydżu nikt nie daje plamy, kochanie, co za głupi wist. Nikt go nie ciągnie na przyjęcie do strasznych wujków oraz cioć. Nikt nie powtarza mu zaklęcia, przyznaj się, miałeś raz skok w bok. Samotny mężczyzna, jak zechce, wydzwoni kolegów dwóch z wojska i druhnę z kolonii. I serce otworzy i wyzna wśród łkań. Dlaczego cholera, dlaczego cholera, ja jestem wciąż sam. Co? Chciałem zacząć od przeprosić, oczywiście nie Roman, tylko Tadeusz, Tadzio Suchocki, jeszcze raz się kajam, ale to wszystko przez to, że chciałem wspomnieć jeszcze jedną postać z powieczorku, właśnie drugiego pomysłodawcę, Romana Sadowskiego, też pracującego w tym gmachu, redaktora rozrywki, przy okazji poeta również, chyba. Również poeta, oczywiście. Oczywiście. Zresztą to już byli starsi panowie, tam jeszcze był Ludwik Górski, Ziemowit Kuniński, no duża ekipa satyryków, to oczywiście reprezentujących inną satyrę niż my, młodziaki, którzyśmy sobie ostrzyli dopiero zęby i pazury. Skoro mówimy o tej starszej generacji, proponuję, żebyśmy przypomnieli takie dwie postacie. One chyba się nigdy nie pojawiły w trójce. W ogóle aktorzy tutaj rzadko tacy się zjawiali i kiedy proponowałem, żeby gwiazdor tego duetu, czyli Kazimierz Brusikiewicz, zagrał w jakimś moim słowisku, mój reżyser Jan Zelnik, ojciec Juka, mówił: nie, Szmirus. Szmirus, taniocha, tandeta, to my tu takich rzeczy nie uprawiamy. Najbardziej mi się zdziwiło, kiedy dowiedziałem się, że Jan Zelnik przez długie lata był reżyserem Podwieczorku przy mikrofonie. No ale widocznie, kiedy dostał szansę robienia rzeczy dużo ambitniejsze, że on sam był poetą, o czym się dowiedziałem bardzo późno, dwa tomiki poezji wydał. No ale posłuchajmy tego duetu, który oczywiście był absolutnie skuteczny, jeśli idzie o tą publiczność. Kiedy pojawiał się kierownik Florczak i Malinowski, to widzowie zapominali nawet o tych szarlotkach, wuzetkach, nie mówiąc już o winie. Imieniny Floriano. Szybko, szybko, szybko, Malinowski, siadajcie, nie mamy chwili czasu do stracenia. Przed sekundą się dowiedziałem, jest niezwykle poważna sprawa. Co się stało, panie kierowniku? Inspekcja, kontrola? Coś... Nie, no żeby to gorzej. To co się stało? Może panie kierowniku, jakieś niedociągnięcia, może w tym, może krzywa nam przestała rosnąć? Nie, to nie. No ale co, może spadek produkcji? Gorzej. Floriana. Co? To jutro Floriana! A ja myślałem, że cholera, epidemia jakaś... No to co, że Floriana? Człowieku, imieniny naczelnika Kopcia, siadajcie. I znowu? No, znowu, no. Zaraz, przecież były w zeszłym miesiącu. Ale to były urodziny, tak? A teraz są a jutro są imieniny. Wszystkie dziady są zmobilizowane, składki na piętrach przeprowadzone, prezenty leżą po szafach pancernych, a my co? Gdzie honor naszego piętra, Malinowski? Znowu składka? Malinowski. Nie ma przymusu, no, ale... Ja wiem, że nie ma przymusu. Jak jest terror, to po co przymus, prawda? Malinowski, co to są za słowa? Przecież wiecie, że to jest dobrowolna inicjatywa koleżeńska całego biura. Wyrazy uznania i szacunku dla kolegi naczelnika. No. Ale kto to jest ten kapeć? Ten kopeć? No. Ja nie znam człowieka w ogóle. Nie widziałem go na łosie. Proszę. Siebie prosty, wysoki, mały, niskie, drobny. Nie, to jest. Jak nie chcecie brać udziału w składce, to nie. Proszę ale, bardzo. Ale, wolno wam, ale panie kierownik, ale mowy nie ma. No gdzie oczywiście, że chcę. No nie. Marzę o tym, marzę o tym. A? Ja też czuję ten kopeć, no jak jak pan mówił, ten szantaż, ten szacunek, chciałem powiedzieć. Malinowski, czy wy myślicie, że mnie jest lekko rozmawiać z wami na ten bolesny temat? No oczywiście, że to jest jakieś przekleństwo, ale kopeć to co innego, kochani, ale skoro sami uważacie, że honor naszego piętra... Panie kierowniku, ja nic nie uważam sam. Za długo jestem urzędnikiem. To po ile dajemy? O, wiecie, zależy co kupimy, jaki prezent. O, najlepiej zrobimy zebranie dziadu. Wezwijmy Lusię. No będziemy wtedy w komplecie, tak? Zawsze to kobieta, a kobieta wie najlepiej, co mężczyźnie dać, żeby mu zrobić przyjemność, prawda? No, to nie jest znowu taka zagadka. I Lusia też na pewno wie, chociaż to bardzo delikatna panienka. Dawajcie, dawajcie, szkoda czasu. Szkoda czasu. Panno Lusiu! Panno Lusieńko, zebranie działu. Panno Lusiu, dzień dobry. Koleżanko. Zostawcie te amory. Koleżanko Lusiu. Sprawa jest bardzo poważna. Tak. Niech pani lepiej od razu siada. Ja? Tak, i niech pani od razu będzie mężczyzną. A co się stało? Jutro Floriana. Jezu! Kopeć! Panie kierowniku, trzeba otworzyć okno, powietrze ma o ratunku, bo ona nie, panie kierowniku, mówiłem panu, daleko się odchodzenia, a pan od razu łupu duży, jutro Floriana, no jak już można, panie kierowniku, bruda! Brutal, chciałem powiedzieć, bruda, ona kona przecież! Panno Lusiu, oczywiście, jak pani nie tego, to prawda tego, no to nie ma przymusu, prawda? Wiem. Tak. Ile? No, zależy, prawda, co mu kupimy. Aha. Najlepiej trucizny. Biedne maleństwo. Pan do mnie zawsze tak pociesza. Malinowski, trochę powagi. Musimy z tego jakoś wybrnąć, tak? Tak. No to co w głowie? Może krawat, co? Co? Krawat? Niech się powiesi. Nie, ma za dużo. Tak, to może fioletowy, bo nie było jeszcze kopcia we fiolecie. Że tak niby pod kolor nosa, to? Nie, fioletowy, wiecie, nie do twarzy. Nie do twarzy, kochani. Dla niego nie ma krawata do twarzy. Dlaczego? No to dlaczego? Co to za twarz? To rozpacz. Za sam wygląd dałabym mu 5 lat. Tak. Ja mam pomysł. No. Nie kupować mu krawata, tak, a odebrać mu krawat, szelki, pasek. Ta długa, ponura gęba. Kopeć ma okrągłą jak micha. To pan, długa morda do pępka. Krawata nie będzie widać. Dobrze, okrągła twarz. No, załóżmy się. Panie Lusiu, nie ma pani gdzieś fotografii naszego szanownego solenizanta? Gdzieś to może mam. Przytroszczą mnie zawsze przy sobie listów gończy. Ale mu przywaliła. A honor naszego piętra! Ludzie, przestańcie już tak pluć! Kończmy tę naradę produkcyjną, Marinowski, a wy przestańcie kpić, dobrze? To jest sila wyższa i nie wykręcimy się, no, kopeć to co innego. I w ogóle proszę o ciszę! Co? Już nawet pożartować nie można z tych błazeń różnych, nie można sobie może pożartować. To siła wyższa. Ja mam dość tych różnych imieni, urodzin, tych biurowych, tych kopciów, tych Florianów, tych Sebastianów, no, Sebastianów. A pan kiedy Sebastianów też? Konie Sebastianów, przepraszam sobie. No, dlaczego pan wypraszam? Dlatego, że mam Sebastian na drugie. Nie pan, proszę. Na drugie? Tak. Pan kierownik Sebastian. Nie, no przepraszam, nie chciałam pana urazić. To śliczne imię. A kiedy wypada Sebastiana, panie kierownik? No niby, wiecie, pojutrze, a nie. No. Ale Margotki, no nie ma o czym mówić. Panie Lusieńko, niech pani bierze papier, ołówek. Polecimy, ja osób mam w dziale w pierwsze piętro. Jezu, słodki Jezu, ja sobie nigdy nie odłożę na to M3. No i tak właśnie wyglądało codzienne życie kierownika Florczaka i personelu Malinowskiego. Powiem szczerze, że oczywiście dla słuchaczy Trójki w tamtych czasach to byłby szok, gdybyśmy wtedy to puścili. Tutaj był dowcip bardziej wysmakowany, bardziej aluzyjny. Przyznaję, że mi się zdarza emitować to w powtórce. Bardziej literacki. No nie, teraz to jest już czcigodna starość. I powiem szczerze, że najbardziej zabawne jest to, że z pewnym takim smutkiem widzę, że młode kabarety nawiązują właśnie do tej tradycji, a nie do naszej. No może też odbiorcy przyjeżdżają. Może też odbiorcy przyjeżdżają, albo do nich jeżdżą, ale właśnie jest coś, czego u nas nie robiliśmy, czyli a to się przebrać za babę, a to śmiesznym głosem mówić, a to po prostu tandeta. Tandeta nie wymagająca od widza najmniejszego wysiłku umysłowego. No ale być może tak się epoki zmieniają, po epoce wyższego smaku następuje epoka niższego. Na pewno wymieniają się ludzie i ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że kiedy byliśmy właśnie tymi młodymi szczawiami tutaj biegającymi po korytarzach na Myśliwieckiej, to to widzieliśmy tych dostojnych klasyków z panem Wiktorczykiem, między jedną chałturą a drugą, między jednym wyjazdem amerykańskim a drugim. I to się kiedyś zmieniło, kiedy... To już był rok Solidarności, 91 rok. Jesteśmy w hotelu Poseidon i mieszkamy razem z Wiktorczykiem, ponieważ jego ówczesna partnerka jest naszą organizatorką. Aha. I my 5 koncertów dziennie, nawet był kiedyś wypadek, że 6, wyjeżdżamy tego, a pan Wiktor, że tak tylko tak siedzi na leżaczku i tak nostalgicznie. Ile koncertów? 4. Świetnie, macie swoje 5 minut. I wtedy powiedział rzecz niesamowitą, bo powiedział, wiesz, kiedy byliście młodsi tutaj, robiliście te swoje audycje, to ja was nie doceniałem. Ja nie widziałem w tym, co robicie, żadnej wartości. No, dobre, chociaż po latach. A jakie myśmy wtedy rzeczy robili, no to jeden z konferencjerów pod wieczorku przy mikrofonie sprawdził się jako znakomity autor 60 minut na godzinę. Również napisał kilka piosenek, przy czym jedna, która przeszła w tamtym dramatycznym roku, kiedy obce czołgi stały na granicach, a krajowe również szykowały się do dzieła. Tadeusz Ross i podstawowy dylemat Polski tamtych czasów. Wejdą, nie wejdą. Tadeusz z Zosią do lasu umyka. Wzięli 2 piwa i trochę wałówki. Siedzą aż patrzą na skraju kocyka. Czerwone stoją mrówki. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą. Tadeusz rad jest tym mrówkom ogromnie, więc prowokuje je chlebkiem i miotkiem. Zosia zaś spuszcza oczęta swe skromnie i wieje od niej chłodkiem. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tadeusz już przeróżne wyczynia sztuczki, to tutaj, to tam znów miotku poleje, blezerek rozepnie ze sztucznej włóczki, a Zosia furt truchleje. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Zosia do Tadzia w serduszku ma zadrę, lecz głośno boi się krzyknąć pomocy, bo mrówki źle mogą odczytać adres i mogą wejść na kocyk. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tak to Adamie, nasz wieszczu niemały, nic się nie zmienia w staraniach o damę. Różne na kocyk już Zosie siadały, a mrówki wciąż te same. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Rolska do tablicy. No, żeby chociaż raz zmienił pójdę, to wiecznie tylko ta rolska poszła. Co było tematem wypracowania domowego? Tematem wypracowania domowego... Nie, panie profesorze, ja się naprawdę nie wykręcam, ale w tej sytuacji ja zupełnie nie mam głowy do wypracowania. No, zaraz, zaraz, zaraz, w jakiej sytuacji? O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? No. No? Ja tracę koleżankę, a ten człowiek mówi, o czym ty mówisz? Rena, nie nazywaj pana profesora człowiekiem, nie wypada. Zaraz, zaraz. A to co znowu, Basiu? Jakaś chuścina na głowie, tłumoczek w dłoniach. Co to znaczy? Chodź no tu bliżej. Chuścina na głowie pilota no, no, za 350... No. Naprawdę, no. No. Się nawet na mocie. Co to, co to wszystko a, znaczy? W ogóle, panie profesorze, po co tyle słów? Rena, czytaj mój list pożegnalny, to się wszystko wyjaśni. Och, Basiu, jakaś ty dzielna. No zaraz, zaraz, dziewczynki, o co chodzi? Cicho, czytam. List... List pożegnalny Basi do swej klasy. Pan profesor nie rozumie, o co chodzi, to nie szkodzi. Zaraz się pan profesor dowie. No proszę, proszę, słucham. Ja, Basia M., oświadczam, że wieczorem to mnie do łóżka nie można zapędzić, a ciocia Hyla to 5 nocy nie spała podczas działań artyleryjskich, jak wujek Bogdan płakał, bo ząbków akurat dostawał w tym huku. No i ona musiała go kołysać, bo była najstarsza, a ja niestety nic sobie nie kołyszę. Bo mam tylko brata i to niestety w dodatku starszego i tatuś mówi, że chwaci. Tak mówi? Chwaci, tak? Stwierdzam również ze wstydem, że kożuchów na mleku nie lubię, a babcia to się tego mleka tak nieraz upragnęła, że te kożuchy to by całowała. No naprawdę. I nie w głowie jej był telewizor. Ja też nie mówię. Pewnie, gdzie? Muszę jeszcze dodać, że jak pójdę do Bożenki Wiśniewskiej na płyty... Do której Bożenki? A no ta, co na Chorzej mieszka, to... Zaraz. To a, wiem. Miałaś? Na płyty to pan Wiśniewski, znaczy się tatuś Bożenki. Zawsze mi zaznaczy, że w moim wieku to już jakąś bibułę roznosił, a nie tam słuchał głupich płyt. I w ogóle wszyscy mają do mnie pretensje, że mam łatwe dzieciństwo, więc postanowiłam sobie utrudnić, żeby być też taka fajna jak oni. I dlatego żegnaj, kochana stara szkoło, żegnaj, kochany stary profe... No się ją. Przepraszam, stary progu szkolny. Ale nieważne, nieważne, a niech się obraża. Co ciebie to stanowi? Czytaj dalej. Odchodzę, bo przeżywam kryzys wartości własnej osobowości. Bardzo to ładnie napisałaś. Żegnajcie, nie martwcie się o mnie. Już sobie upatrzyłam przewrócony stary tramwaj za remizą na Woli, gdzie zamieszkam tułaczą. Basiu w tramwaju, prawda? wyjściowo. Mam w węzełku skibkę chleba w celu, żeby głód zaglądnął mi w oczy, jak kiedyś tatusiowi, i świeczkę, żeby się przy niej uczyć po nocach, jak wujek Stefan, co się uczył nocami, nawet pod kocem, żeby zły majster nie zobaczył, bo był przeciwny oświacie. Strasznie był przeciwny. Bo wujek Stefan też miał trudne dzieciństwo, ale wyszedł własnymi siłami spod tego koca na dyrektora fabryki. Nie, no nie słychane. No ja nie słychane, to jest to. Dlaczego? Ja też uważam, że fajnie było starszym. Oni to dopiero mieli życie, a nie to co my, tylko nam głupie piosenki w głowie. Ja to już, panie profesorze, naprawdę nieraz nie mogę się nawet na siebie w lustrze patrzeć. Nie, no to niesłychane. To myśmy dla was budowali z niczego, prawda? Poświęcali się, walczyli, a wy teraz tutaj... Ale dlaczego pan profesor na mnie krzyczy? Czy to moja wina, że się za późno urodziłam, czy co? No widzisz, jak to jest, no normalna rzecz. Idę z tobą do tego przewróconego tramwaju. Zaraz. Basiu, Reniu! To obrażalskie smarkule, no. A może one też nie mają łatwego życia? Z nami. Marszelówna do tablicy to jeden z filarów podwieczorków. Tak, na zmianę. Znaczy, początkowo była sama Rolska, potem była zmienniczka. Nietypowy przykład, kiedy wyzywały razem. Że powiem szczerze, ja nie byłem słuchaczem podwieczorków. W ogóle, że go cokolwiek kojarzę, to dlatego, że babcia słuchała. To właśnie dzięki babci słuchałem początków Matysiaków, no i właśnie również podwieczorku. Ale powiem szczerze, że te dowcipy krążą, pewne pomysły istnieją. Niektórzy ludzie nawet jeszcze żyją z tamtych czasów i do nich kłaniamy się, bo chyba słucha nas jednak młodsze pokolenie. A skoro mówimy o czasach i o podobieństwach, Panie Marcinie, czas nas to właśnie chcę powiedzieć, że jest taka znakomita piosenka Wojtka Młynarskiego, która pasuje chyba do każdych czasów. Naszym gościem był Marcin Wolski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu, a przed nami ballada o przeszkoleniu kamerzystów. Ze dwa lata temu gdzieś taka się rozległa wieść przez pomocą super ekstra specjalistów. Wskutek ważnych stu decyzji ma się odbyć w telewizji nadzwyczajne przeszkolenie kamerzystów. Ten, co szkolił mnie, był kiepem, miał analityczny łeb, tak przynajmniej sam o sobie twierdził śmiało. I powiada nam chłopaki, problem jest ogólnie taki, przyjdzie dużo, a pokazać trzeba mało. Trzeba, chłopcy, zrobić tak, bo inaczej tęgi hak wyląduje w waszych personalnych teczkach. Przyjdzie tłum spoczony licznie, rozwodlony fanatycznie, a w kamerze mam je z tego wyjść garsteczka. A myłbym pokorny skłopon, powiem taki styl i to on, to zalety, których od nas się wymaga. Co pan specjalista każe, to w kamerze się pokaże i niech szuka innej pracy, kto się wzdraga. A tak po dwóch latach gdzieś nowa się rozległa wieść, że nam to szkolenie nie wystarczy wcale. Jak pan specjalista mawia, przyszedł taki trynk, co sprawia, że nas trzeba intensywnie szkolić dalej. Specjalista był ten sam, tylko trochę przytył nam, łeb ustwardniał i sprawował wyższy urząd. I powiada nam chłopaki, problem jest tym razem taki, przyjdzie mało, a pokazać trzeba dużo. Trzeba, chłopcy, zrobić tak, bo inaczej tęgi hak wyląduje w waszych teczkach personalnych. Przyjdzie garstka, ale wierzę, że zrobicie z niej w kamerze spory pochód, uśmiechnięty, triumfalny. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No,